met Natasha Gibbs. Goedemiddag, Britney Spears. Van tieneridool tot zielige popster onder curatele van haar vader. Daar lijkt nu een einde aan te komen. Hoe gaat dat nu verder? En kan de popster, 39 jaar is al inmiddels, nu eindelijk weer over haar eigen leven beslissen? We praten over de juridische aspecten in deze zaak en vergelijken het met de wetgeving hier in Nederland. Verder, de Nederlandse ambassade in Kabul blijft zo lang mogelijk open. In het NOS-journaal met Lieselot Thomas. Het demissionaire kabinet wil dat, ondanks de snelle opmars van de Taliban. Het ambassadepersoneel is daar onder meer nodig om de asielaanvragen van Afghaanse tolken en ander lokaal personeel te kunnen afhandelen, zegt demissionair minister van Defensie Bijleveld. Die mensen waren bij ons in dienst en wij doen met z'n allen gezamenlijk ons best om die mensen ook hier zo snel mogelijk naartoe te halen. Er zijn er ongeveer 110 nu hier met hun gezinnen en iedere week komen we met iedere vlucht die we kunnen vinden, komen er mensen hier aan. En we bereiden ook andere scenario's wel voor het geval dat nodig mocht zijn, zoals u weet. Over de anderen wordt altijd individueel beoordeeld. Daar kan ik niet als werkgever wat over zeggen. Daar moet u voor bij justitie en veiligheid zijn. En inderdaad is het kabinetsbeleid is restrictief. Maar daar ga ik in zelf niet over. Wij doen met z'n allen ons best om de mensen die voor tolk is sinds 2014 overigens regeling. Is goed om te weten. Die is best ruimhartig in de zin dat die oneindig is. Dat is in andere landen niet zo. Dus mensen kunnen ook altijd later nog een beroep op die regeling doen. Er zijn nog enkele tientallen nu in Afghanistan. En die hopen we ook echt versneld hier te krijgen met de gezamenlijke inspanning van buitenlandse zaken van ons. Wij zijn voor de identificatie en voor het vervoer en van justitie. De Amerikanen sturen nu enkele duizenden militairen naar Afghanistan om hun eigen mensen te beschermen. Overweegt Nederland ook militairen die kant op te sturen? Dit gaat over de bescherming van het vliegveld en van de ambassadepersoneel. Wij kijken natuurlijk altijd goed naar de veiligheid van ambassadepersoneel. Daar zijn wij vanuit Defensie ook voor een belangrijk deel voor verantwoord. Daar zijn ook nog mensen voor in Afghanistan op dit moment om dat ambassadepersoneel te beveiligen. Op dit moment lijkt dat genoeg te zijn. Maar we kijken gemeenschappelijk met buitenlandse zaken, Defensie en JNV ook naar hoe lang is dat vol te houden. Ik hoop dat de ambassade zo lang mogelijk open blijft, omdat dat voor het werk waar we het net over hadden heel erg van belang is. Maar als het nodig is, stuurt Nederland extra mensen? Nee, dat heb ik niet gezegd. We hebben een aantal mensen voor de veiligheid van ambassadepersoneel en de rest kan met buitenlandse hulp ook gebeuren. Demissionair minister Bijleveld was dat in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsius. Opnieuw is een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling op Mallorca, waardoor de Nederlander Carlo Heuvelman om het leven kwam. Het gaat om een man van 18 uit Hilversum. Hij zit vast op verdenking van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld. Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdenking tegen de man onder meer is gebaseerd op nieuwe beelden van een getuige. In de zaak zitten nu 3 mensen vast. Eerder werden 2 mannen van 18 en 19 aangehouden. Het Openbaar Ministerie verwacht meer mensen te arresteren. Het kabinet geeft vanavond op de persconferentie universiteiten, hogescholen en mbo's waarschijnlijk groen licht om na de vakantie de deuren weer volledig te openen. Studenten hoeven onderling dan geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar er zullen wel andere beperkingen gelden, zoals een maximum van 75 studenten per collegezaal. Studenten zijn in elk geval blij en daar kan demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs zich wel iets bij voorstellen, zei ze bij aanvang van de ministerraad. Nee, we zien allemaal dat belang voor studenten om weer normaal naar het onderwijs te kunnen. Maar we gaan vandaag besluiten en u moet echt nog even vanavond wachten tot de persconferentie. Maar u denkt wel dat het echt fijn is voor die scholen en voor de universiteiten? Ja, natuurlijk. We zien ook wat afstandsonderwijs deed met het welzijn van studenten. Dus het belang van die studenten, het belang van het mbo en hoger onderwijs staat echt bij iedereen op 1. We gaan het er zo meteen over hebben en u hoort het vanavond op de persconferentie. Is het noodzakelijk dat studenten onderling ook dichter dan 1,5 meter bij elkaar moeten kunnen komen? Nou ja, kijk, de grote belemmering in mbo en hoger onderwijs van die 1,5 meter is dat je dan maar heel beperkt studenten in een gebouw kunnen hebben. En juist bij studenten is die interactie tussen studenten zo ongelooflijk belangrijk. Dat hebben ze heel erg gemist. En we willen allemaal dat dat zo snel mogelijk kan. Maar betekent dat dan ook dat mensen verplicht getest moeten zijn als ze bij elkaar kunnen komen? Anders we gaan vandaag erover praten hoe we dat precies gaan doen. En dan moet u echt even tot vanavond wachten. Maar blij mogen ze zijn. Ik hoop het. En dat was opnieuw politiek verslaggever Roel Bolsius in gesprek, dit keer met demissionair minister van Engelshoven. In China zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen bij overstromingen. Afgelopen maand kwamen in China al meer dan 300 mensen om door het noodweer. Ook in Japan vielen hevige buien, daar viel zeker 1 dode. Zwangere vrouwen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus krijgen het advies dat alsnog te doen. De werkgroep COVID-19 en zwangerschap zegt in de Volkskrant dat de Delta-variant schadelijker blijkt voor zwangeren dan voor andere varianten. Amerikanen met een zwak immuunsysteem kunnen een extra dosis van het Pfizer of Moderna vaccin krijgen om zich beter te beschermen tegen de Delta-variant van het coronavirus. Ook in Frankrijk, Duitsland en Israël kunnen patiënten met een zwak immuunsysteem een derde vaccinatie krijgen. Het NOS-journaal. In de Engelse stad Plymouth heeft een man gisteravond geschoten. En daarbij vielen zeker 6 doden, zegt correspondent Fleur Launsbach. Daaronder was een 10-jarig kind en ook de schutter zelf. Het gebeurde gisteravond. Gisteravond rond 6:00. Ze weten al wel, de politie heeft wel al de naam en de foto van de schutter vrijgegeven, maar het motief is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen sprake van een terroristisch motief, zeggen de autoriteiten. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver K. Schippers overleden. Hij schreef in totaal ruim 40 romans, poëziebundels en bundels verhalen en beschouwingen. K. Schippers debuteerde in 1963 met de dichtbundel De waarheid als de koe. In 1996 ontving hij de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza en 10 jaar later kreeg hij de Libris Literatuurprijs voor zijn boek Waar was je nou? Bekend is zijn gedicht Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. In 2015 droeg hij een ander gedicht van hem voor tijdens de Nacht van de Poëzie, genaamd Iemand elke dag zien. Iemand elke dag zien. Iemand naast je zien. Iemand altijd zien. Iemand minder vaak zien. Iemand weinig zien. Iemand niet zien. Iemand niet kunnen zien. Iemand een minuut zien. Iemand toevallig zien. Iemand af en toe zien. Iemand zelden zien. Iemand per vergissing zien. Iemand niet mogen zien. Iemand in het geheim zien. Iemand nooit meer zien. K. Schippers was een pseudoniem van Gerard Stichter. Hij is 84 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar af en toe trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. De dagen erna neemt de wisselvalligheid toe. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Vooral op de Veluwe en op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden is het druk. De files met de meeste vertraging, om te beginnen op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Ook is het druk door een spoedreparatie op de A12, Utrecht richting Den Haag. Voor Nieuwerbrug 10 kilometer file en een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook is het druk in Brabant, om te beginnen op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Hetzelfde geldt even verderop, Tilburg richting Breda. Voor Bavel 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. Tot slot veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden staat een file van 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd, waardoor de hele weg daar dicht is. Verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Dat zorgt voor veel vertraging, momenteel meer dan een uur. Omrijden kan dan ook het beste via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. 1969 was een memorabel jaar. Niet alleen vanwege de maanlanding en Woodstock, maar er was dat jaar nog een groot festival. Met namen als Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone. Ja, een stuk minder bekend, maar niet minder mooi. Je hoort er alles over na 12:30. En Rusland zit vol met kleine huismusea waarin bekende Russen vereerd worden. Waarom doen die Russen dat eigenlijk en wie wordt er dan geëerd? Nu eerst, hashtag Free Britney. De Nieuwsbv. Er is nieuws in de hashtag Free Britney Soap. Britney Spears' vader is namelijk opgestapt als curator. Wat betekent dat voor de situatie van de superster en hoe zit het juridisch? Ik buig me erover samen met de huisadvocaat van de Nieuwsbv. En dat is Zara Bouvadis. Goedemiddag, Zara. Goedemiddag. Hey Zara, even voor de duidelijkheid. Hè. Britney Spears die stond sinds 2008 onder curatele van haar vader. Wat betekent dat eigenlijk voor haar in de praktijk? Nou, in praktijk betekent dat, ze heeft die bekende mentale inzinking gehad in 2008, waardoor haar omgeving zich heel erg zorgen maakte over haar. Toen is ze dus via de rechtbank onder curatele gesteld. En dat betekent eigenlijk dat haar volledige persoonlijk leven, haar gezondheid, alles eigenlijk onder toezicht komt te staan, ook haar financiën. Oké, dus gezondheid, financiën, alles wat maar met haar leven te maken heeft. En nu, ruim 13 jaar later, heeft Britney's vader dus aangekondigd, hij stopt ermee, hij stapt op als curator. Wat is er dan gebeurd? Nou, Britney die heeft eigenlijk 2 jaar geleden al de eerste stappen gezet om haar vader te laten verwijderen als curator. Nou, eerst was dat best wel zonder succes. Maar het afgelopen half jaar heeft haar zaak eigenlijk wat meer beweging gekregen. Onder andere door de aanhoudende media-aandacht, documentaire. Maar ook het feit dat ze nu eigenlijk een hele fanatieke advocaat heeft die er heel aanvallend in is gegaan. Nou, en die vader die heeft nu gezegd van, nou, dit gevecht in het openbaar, dat is in ieder geval niet goed voor mijn dochter. Ik stap daarom terug. En dat lijkt eerst nog heel nobel. Maar hij maakte daarbij ook de opmerking van, ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb altijd voor het belang van mijn dochter gestreden. Er zijn helemaal geen legale gronden om mij te laten verwijderen als curator, maar ik doe het toch. Dus ook een stap om zijn eigen imago te redden? Hoe moet ik dat interpreteren? En wellicht ook, ik denk dus dat hij onwijs veel druk staat van de media en eigenlijk van de hele wereld. Hè. Die Free Britney Movement is ontzettend fanatiek. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat hij wellicht, omdat er deze advocaat, de nieuwe advocaat van Britney Spears, heeft ook aangekondigd dat hij ook procedures gaat aanspannen tegen die vader. Onder andere om te zien of hij, hè, zoals hij claimt, het gestolen geld van Britney kan terugkrijgen. Hmm. Dus wellicht dat die vader nu ook een andere kans van zich laat zien om die procedures wat meer in zijn voordeel te laten uitkomen. Oké, maar hij stapt op. Is Britney dan nu echt vrij of komt ze onder curatele van een andere curator te staan? Ja, die curatele, dat duurt gewoon voort, want dat is opgelegd door de rechtbank. Alleen de curator die zegt nu van, nou, ik stop ermee. Wat er nu gaat gebeuren is dat Britney gewoon een andere curator gaat krijgen. Oké, en is al duidelijk wie dat gaat worden? Ja, de huidige advocaat van Britney Spears die heeft geopperd en voorgesteld al 2 maanden geleden of dat niet de accountant van Britney Spears kan worden. Of die ook als curator kan optreden dus. En dat weet jij of Britney dat zelf ook ziet? Ik ga ervan uit van wel als haar advocaat daarvoor pleit, toch? Ja, zij heeft dat zelf niet aangegeven, maar deze advocaat die lijkt wel inderdaad gewoon aan de rechtbank aan te geven wat Britney Spears zelf wil. Ja, het is wel een lastige situatie, want eigenlijk heeft ze heel weinig in de melk te brokkelen. Hoe zit dat eigenlijk met haar eigen advocaat? Mag ze die dan wel zelf uitkiezen, die dus voor haar zaak pleit? Ja, dat is ook iets wat heel gek is. Toen zij in 2008 onder curatele werd gesteld, toen werd eigenlijk ook aan haar, werd deze advocaat aan haar toegewezen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat Britney Spears toen zelf geen idee had wie haar advocaat moest worden. Dus dat de rechter daarin heeft opgetreden van, dan heb je in ieder geval iemand die voor jouw belang gaat. Alleen er waren wel nogal wat vragen over deze advocaat. En of hij na 13 jaar nog wel voldoende in staat was om echt onafhankelijk van de andere personen rond die curatele nog echt alleen de belangen van Britney te behartigen. Oké, dat hij misschien te veel betrokken was ook bij de andere partijen, bedoel je? Ja, Britney zelf heeft gezegd dat zij al heel vaak heeft aangegeven, bijvoorbeeld aan haar advocaat, ik wil onder deze curatele uit. Nou, die vorige advocaat heeft nooit een verzoek ingediend om dat te beëindigen. En wat ook heel raar is, dat Britney had gezegd, ik wil heel graag een keer voor mezelf spreken in de rechtbank. Maar dat deze advocaat eigenlijk, die had een hele terughoudende aanpak. Hey, maar dan wil ik wel even de vergelijking met Nederland toch even trekken. Want ik vind dit best een bizarre situatie. Maar kan dit in Nederland ook gewoon zo? Dat je met zo op deze manier onder curatele kan worden gesteld? Ja, in Nederland kennen we eigenlijk curatele ook gewoon in de wet. En dat is bijvoorbeeld als jij vanwege ernstige lichamelijke gebreken of geestelijke gebreken, bijvoorbeeld een dementie, maar ook als je een ernstige drugs- of drankverslaving hebt, kan er een verzoek worden ingediend, bijvoorbeeld door mensen in jouw omgeving die zich zorgen om je maken bij de rechtbank, om jou onder curatele te laten plaatsen, omdat je dan niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Maar gaat het dan ook echt zo ver? Want ik heb zelfs begrepen dat Britney een spiraaltje moest laten zetten, omdat ze eigenlijk niet wilde dat ze nog kinderen zou krijgen. Ja. Gaat dat echt dan ook zo ver in Nederland, dat er iemand gewoon voor jou mag bepalen van, jij mag je niet voortplanten? Nou, daar moet ik eerst wel een aantekening bij maken. Want Britney zegt natuurlijk wel in de rechtbank, ik mocht niet naar de dokter om mijn spiraaltje te laten verwijderen. Ah. Maar het is wel echt de vraag of zij nou door haar curatele niet zwanger mocht worden. Omdat het in Amerikaans recht in ieder geval zo is, dat er dan echt, dat de rechter dat expliciet moet hebben bepaald. Hè? Van jij mag niet trouwen, jij mag geen kinderen krijgen. Maar dat is in Britney's geval niet gebeurd. Dus het lijkt er meer op alsof de mensen in haar omgeving misschien hebben voorgedaan alsof dat niet mogelijk was. En of haar vorige advocaat dus ook niet heeft gezegd dat dit wel degelijk mogelijk was. Nou, strijdt Britney al 13 jaar om onder die curatele uit te komen. Is dat in Nederland ook zo moeilijk om onder een curatele uit te komen? Nou, in Nederland is het zo dat je eigenlijk kan bijna iedereen in jouw omgeving die zich zorgen maakt een verzoek indienen bij de rechtbank om jou onder curatele te plaatsen. En om daar dan weer onderuit te komen, moet je eigenlijk hetzelfde doen. Dus dan moet bijvoorbeeld iemand weer in staat zijn om zelf zijn of haar belangen te behartigen. Dan kunnen die personen ook in jouw omgeving of jijzelf een verzoek indienen bij de rechtbank om de curatele te beëindigen. Ja. Maar ook in Nederland, dat is ook wel goed aan het nieuws wat er rond Britney Spears was, zijn er ook wel stemmen opgegaan in Nederland van nou, hier is ook nog wel heel wat winst te behalen. Omdat het ook in Nederland soms heel lastig is om nog onderuit te komen. Oké, dus deze zaak inspireert hoe dan ook. De curatele, wordt beëindigd, hè, stel je voor, is er dan nog iets anders waardoor ze juridisch in de gaten kan worden gehouden? Nou, dat ligt er heel erg aan, denk ik. Deze advocaat heeft nu aangekondigd, wij gaan nu ook proberen om haar uit dit curatorschap te laten komen. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld stapsgewijs gaat. Dus dat ze eerst zeggen, nou, je mag wel weer dingen over je persoonlijk leven wel weer bepalen. Dat daarna past, hè, maar dat haar financiën bijvoorbeeld nog wel onder bepaald toezicht komen te staan. Dus dat is eigenlijk allemaal toekomstmuziek. Oké, goed. Nou, toekomstmuziek, dat schets je goed. Want ik wil eigenlijk ook wel gewoon even naar de muziek gaan van Britney Spears. Advocaat Zara Bouvedi, dank je wel. Yes, dank je wel. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Can't come down. Losing my hands, I'm gonna down and run. Britney Spears met Toxic. De Nieuwsbv. Ja, de wereld staat in brand. Griekenland, Italië, Algerije. Er is een vuurzee over de hele wereld te zien. Het zuidoosten van Europa gaat gebukt onder een ongekende hittegolf en ook heel grote bosbranden. In Amerika worden zo'n 13 staten geteisterd door meer dan 80 grote bosbranden. In delen van Siberië woeden grote bosbranden met enorme rookontwikkeling als gevolg. Ja, bij mij in de studio is Guido van der Werf. Hij is fysisch geograaf en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u weet dus alles over bos- en natuurbranden. Is dit een uitzonderlijke situatie waar we mee te maken hebben op dit moment? Ja, je ziet elk jaar wel dat er in een gebied heel veel bosbranden zijn. Maar wat we dit jaar zien is wel exceptioneel, in de zin van dat op heel veel gebieden tegelijk veel bosbranden zijn. En moeten we ons zorgen maken? Als je daar woont of als je daar op vakantie bent, dan maak je zorgen, ja. Uiteraard. Het is natuurlijk, we zien heel veel gebieden nu in een brand staan. We zien wereldwijd daarentegen dat er eigenlijk minder branden komen. Maar dat zijn vooral in savannegebieden. Maar we zien inderdaad wel dat die bosbranden toenemen. Dus dat heeft zeker, dat leidt zeker tot zorg voor de lokale bevolking en ook voor klimaatverandering. Want die branden stoten ook CO2 uit. Op welke manier heeft dat dan impact op klimaatverandering? Want we hebben onlangs het rapport natuurlijk zien uitkomen, waardoor we te maken hebben met opwarming van de aarde. We moeten maatregelen gaan treffen. Maar dit lijkt wel een beetje water naar de zee dragen dan, als in de tussentijd allerlei bosbranden zijn die CO2 uitstoten. Ja, klopt. Kijk, normaal gesproken is een bosbrand eigenlijk CO2-neutraal. Want een brand stoort CO2 uit, maar na die brand dan groeit de vegetatie weer aan en die neemt de CO2 weer op. Wat wij doen natuurlijk, wij stoten fossiele brandstoffen uit. En als eenrichtingsverkeer, dat zorgt echt, dat draagt echt bij aan de toename van CO2 in de atmosfeer. Wat je nu ziet, op het moment dat er meer branden komen, dan krijgt die vegetatie niet meer de tijd om weer aan te groeien. Met andere woorden, dan krijg je dus naast de uitstoot van fossiele brandstoffen, krijg je ook nog uitstoot van branden. Nou is dat veel kleiner, maar goed, dat zijn wel alles bij elkaar opgeteld. Zorgt dat er wel voor extra klimaatverandering. Ja, maar wat kunnen we dan doen? Want ik bedoel, dit is een verschijnsel. We hebben ermee te maken. Kunnen we dat überhaupt stoppen? Nou, misschien is het wel goed om even terug te gaan. Want wij zien bosbranden als een gevaar, terecht ook. Maar bosbranden horen ook wel in de natuur. En een bos hoort ze nu dan te branden. Vergelijk het bijvoorbeeld met, misschien heel cru gezegd, als in de maatschappij niemand zou overlijden, dan hebben we voor een tijd alleen maar, dan zijn mensen alleen maar oud. Dan zit je met een heel oude bevolking die niks meer kan misschien. En zo is het bij bossen ook. Op het moment dat je een brand hebt gehad, daarna krijg je regeneratie, krijg je jongere vegetatie en daardoor krijg je een heel mooi mozaïek van bossen, van leeftijden. En daarmee ook een veel gezonder ecosysteem. Dus dat gezegd hebbende, die branden horen erbij. Maar goed, op het moment dat er meer branden komen of op het moment dat die branden woeden in gebieden waar veel mensen wonen, dan wordt het natuurlijk wel een gevaar, ja. Ja, oké, maar dan zou het dus moeten betekenen van, ga gewoon op andere plekken wonen. Eigenlijk moeten wij mensen een keuze maken in onze leefomgeving. Nou, in sommige gebieden is dat wel het geval. Bijvoorbeeld in Amerika zie je dat sommige mensen die een huis hebben, die dat niet meer verzekerd krijgen, want de verzekeringsmaatschappijen zeggen van, dit is gewoon een te gevaarlijke plek om te wonen. Dus dat is iets waar we wel mee moeten omgaan. En je eerdere vraag, wat kunnen we eraan doen? Is het een beetje twee stromen. We kunnen allereerst zorgen dat die klimaatverandering, zeker in de toekomst, dat we dat zoveel mogelijk beperken. Aan de andere kant kan je ook met bosbeheer wel het een en ander doen. Wat we bijvoorbeeld zien nu in Griekenland zijn toch bossen die niet al te goed beheerd worden en daardoor kwetsbaarder zijn voor branden. Mm-hmm. Dus u zegt sowieso van dit hangt samen met klimaatverandering, sowieso? Nou, het is altijd heel moeilijk om daar heel harde uitspraken over te doen. Maar wat je ziet nu is wel dat de periode met hittegolven. Dus we hebben dat Middellandse Zeegebied gezien. We zien in Siberië. Dat wordt eigenlijk altijd gevolgd door veel bosbranden. Dat is ook niet gek, hè? Iedereen die een kampvuurtje heeft gemaakt, die weet hoe droger je brandstof, hoe makkelijker brandt. Maar hittegolven zijn er ook altijd geweest. Maar we nu wel zien natuurlijk dat ze vaker voorkomen. En datzelfde geldt een beetje voor branden. Bosbranden zijn er altijd geweest, zullen er altijd blijven. Maar het wordt wel meer en vaak ook oncontroleerbaarder. Ja, want u zegt het wordt wel meer en het wordt oncontroleerbaarder. Dat hangt ook samen met klimaatverandering. Niet altijd, maar in ieder geval deze situatie wordt dus eigenlijk alleen maar erger. Het is wel een cirkeltje, maar je kan je ook voorstellen op het moment dat een brand is geweest, dat je een ander type vegetatie krijgt daarna die misschien makkelijker met die branden kan omgaan. Want een savannegebied bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Dat zijn eigenlijk het vegetatietype wat het meeste brandt op aarde. Mm-hmm. Heel grote oppervlaktes. En daar hebben bomen zich aangepast. Dus daar heb je eigenlijk elke paar jaar een brand, maar die neemt alleen het gas weg. die bomen hebben zelf een dikke bas, die kunnen er goed mee omgaan. Dus er gaan dingen veranderen uiteraard. En dat is vaak negatief. Maar het is niet zo dat we over 100 jaar geen bossen meer zullen hebben. Dat we helemaal uitgebrand zijn. Ja, nee. Ja. Dat. Over helemaal uitgebrand gesproken. Hoe zit dat eigenlijk hier in Nederland? Moeten we ons zorgen maken dat we in de toekomst ook enorme bosbranden kunnen krijgen, zoals in Griekenland? Ja, we hebben natuurlijk wel iets ander klimaat. Ook hier warmt het op. Hè. Het is nu 2 graden opgewarmd de laatste 100 jaar ongeveer. En je ziet ook wel dat er meer branden komen. Maar Nederland is natuurlijk ook een heel gefragmenteerd landschap. Dus je zal dan nooit hele grote branden krijgen. De brand stopt altijd op het moment dat die bij een weg komt of wat dan ook. Ons vegetatietype, toch veel loofbossen, die zijn minder kwetsbaar. En nogmaals, Nederland is natuurlijk een stuk minder warm dan heel veel gebieden waar nu de branden heersen. Maar er wordt wel rekening mee gehouden. Ook in bosbeheer in Nederland wordt gekeken van hoe kunnen we zorgen dat we zo minder kwetsbaar worden voor branden, met name in de toekomst. En hoe zorgen we daar dan voor hier in Nederland? Het is een beetje hoe je je bossen beheert. Eigenlijk een brand begint bijna altijd op de bodem, op de grond. Daar begint de brand en die verspreidt zich en een brand wordt gevaarlijk. Op het moment dat die van de bodem in de kruin komt van een bos. Want dan gaat die snel, dan wordt die destructief. En dat is eigenlijk wat je dus moet voorkomen. Dus je moet zorgen dat de brand niet van de grond, van de bodems, in de kruinen kan komen. En dat betekent vaak dat je struiken, zeg maar, dus echt wat wij dan in het Engels noemen fuel ladders. Dus de manier waarop het van de bodem in de kruinen komt. En dat zijn bijvoorbeeld struiken, dat is veel doodhout, dat je dat langzaam opruimt. En dat je zorgt dat je bos minder dicht wordt. Want dat is ook een van de redenen waarom er nu zoveel branden zijn. Er wordt heel veel geblust en daardoor accumuleert die biomassa in die bossen. Ja. En dan heb je op een gegeven moment natuurlijk enorm veel biomassa, enorm veel brandstof. Mm-hmm. Dan gaat het fout. Oké, we moeten dat brandstof in ieder geval weghalen. Wil ik toch wel even weer terug naar Algerije en naar Griekenland, Turkije. Ja. Dat zijn allemaal landen die dus op zichzelf dit moeten gaan bevechten. Maar als je kijkt naar klimaatverandering, dat is natuurlijk grenzeloos. Dat gaat over alle grenzen heen. Deze bosbranden zullen ook niet rekening houden met de grenzen van een land. Moeten we daar niet internationaal sterker op samenwerken? Kan dat? Nou, er wordt natuurlijk wel heel. Want waar we eerder begonnen, die branden, het is best een lokaal verschijnsel. Natuurlijk, heel veel Europese landen hebben bestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. En er wordt wel heel veel samengewerkt. Op het moment dat zie je nu ook in Griekenland, dat er heel veel Europese landen hun vloot van manschappen, maar ook. Maar als echt alles in de fik staat, zou dat niet veel uitgebreider moeten of kunnen? Ja, ik denk toch dat je uiteindelijk meer zal hebben aan goede preventie. Dus je bossen goed beheren. En uiteindelijk de ultieme hamvraag is van lukt het ons om die klimaatverandering langzaam een halt toe te brengen? Ja, maar ook kennisdeling, toch? Ik bedoel, u zit hier bij mij aan tafel. Maar die kennis die zouden we eigenlijk gewoon over alle grenzen heen moeten verspreiden. Ja, maar dat wordt natuurlijk. Want dit, kijk, voor ons is het toch een beetje ver van je bedshow. Maar in mensen die er echt mee te maken, hier wordt natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. En er zijn ook heel veel Europese onderzoeksprogramma's. Wij hebben nu ook dat bijvoorbeeld Australische collega's van me, die zijn nu in Afrika om te helpen. Daar wordt wel veel aan gedaan al, hoor. Ja, en dat zit wel goed op dit moment. Ja, goed is een moeilijk hier, maar er wordt in ieder geval veel aandacht aan besteed. En, ik snap dat uw collega's misschien ook niet gaat afvallen, maar ja, er kan misschien wel geld bij of wat meer mogelijkheden bij, of niet? Dat zal nooit slecht zijn. Maar nogmaals, ik denk dat er dit soort dingen zet mensen natuurlijk wel even aan het denken van inderdaad, hoe kunnen we ervoor zorgen met z'n allen dat dit minder voorkomt, of in ieder geval dat de gevolgen minder duidelijk zijn. Na de zomer, hebben we dan minder branden? In ons deel van de wereld zeker. Je ziet al heel duidelijk dat het de zomermaanden voor ons zijn de gevaarlijke maanden. Maar je ziet nu september, oktober bijvoorbeeld, dan begint vaak in Brazilië begint het te branden. Dus eigenlijk is er continu op de wereld is er ergens een bosbrand gaande. Nou, laten we hopen dat we die bosbranden, hoe groot of klein ze ook zijn, wel gewoon snel onder controle krijgen. Ik wil u bedanken. Guido van der Werf. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. In Rusland houden ze ervan om hun helden op een voetstuk te zetten. Er zijn zelfs meer dan 400 kleine musea waarin de huizen van bekende Russen tentoongesteld worden. Nou, dat fenomeen kennen wij niet zo hier in Nederland. Of toch wel? De koning van de rondleidingen bij BN'ers thuis was wijlen Gert-Jan Dreugen, weet je nog? Met zijn programma Glamourland liep hij in de jaren 90 de deuren van BN'ers plat en dat leverde hele mooie televisie op. Zo ging hij ooit op visite bij wijlen Jan de Bevrie. Bij elk bezoek aan Jans verrukkelijke home is het interieur weer grondig door de actuele smaak van de meester aangetast. Was het 2 jaar geleden wit wat de klok sloeg? Vorig jaar heeft Jans zich geheel in pastelkleurig behang gewikkeld. En thans blijkt dat, Nee, dit is geen storing. Dat zwart-wit de combinatie is om gelukkig bij te worden. Dat je het weet. Straks meer, nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bijl. Na het EK voetbal dat ik inmiddels bijna heb weten te verdringen, vond ik de Olympische Spelen een verademing. Ook daar lukten dingen niet, maar er lukten ook veel dingen wel. En het was verfrissend om weer eens wat andere sporten op tv te zien dan normaal. Wat ik ook keek, binnen de kortste keren zat ik er helemaal in. Ineens bleek ik enorm van atletiek te houden. Bij judo hoopte ik vurig dat ze op de goede manier aan elkaars jasje zouden trekken. En bij boogschieten wilde ik niets liever dan dat onze chef een 9 of een 10 schoot. Maar er was één sport die ik niet kon aanzien. De paardensport. Zo was er natuurlijk de mishandeling van het paard Saint Boy door de Duitse ruiter Annika Schleu en haar coach, nadat het paard weigerde te springen. Je zou hopen dat het hier een rotte appel betreft, of eigenlijk twee, maar het gemak waarmee ze voor de camera's kozen voor deze aanpak doet vermoeden dat het er buiten de camera's veel vaker zo, en misschien nog wel erger, aan toe gaat. Het hoofd van het paard sprak boekdelen. Hij was angstig, ongelukkig en gestrest. Zelf spreek ik bij paarden overigens liever van een kop. Voor mij zijn alle dieren even edel of onedel. Als paarden een hoofd hebben, dan hebben pissebedden wat mij betreft ook benen. En dan heeft Hans Wiegel ook een mond. Maar dat terzijde. Er waren ook tranen bij Annika Schleu, maar niet omdat ze te doen had met het bange dier. Nee, omdat ze haar eigen medaillekansen zag verdampen. Haar belangen wogen duidelijk zwaarder dan die van het paard. Het paard van een Zwitserse ruiter moest zelfs worden ingeslapen na een val. Uiteraard was dit, toen hij eenmaal gevallen was, in het belang van het paard. Maar het paard had helemaal niet hoeven vallen. Sterker nog, hij had helemaal niet mee hoeven doen aan een wedstrijd aan de andere kant van de wereld waar hij zelf geen enkel belang bij heeft. Paarden kunnen vaak niet herstellen van breuken en scheuringen omdat ze het been geen rust kunnen geven. Dat maakt deze sport voor de paarden zelf levensgevaarlijk. Het is alsof een andere diersoort zou besluiten om mensen voor de lol met hun ogen dicht te laten autorijden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het transport van al die beesten. Volgens Jantien van Zon van de Paardensportbond kregen de Nederlandse paarden tijdens de reis een heuse VIP-behandeling. Eerst moesten ze een week in quarantaine in Aken. Wie wil dat nou niet? En daarna werden ze terug naar Luik versleept. En dat klinkt stressvol, maar let wel, in luxe vrachtwagens, aldus van Zon. Een doekje voor het bloeden. Alsof je een pijnlijke tandartsbehandeling ondergaat, maar ondertussen wel naar de vrolijke plaat boven je hoofd mag kijken. Als een urenlange treinvertraging, terwijl je nog een pakje chocomel in je tas hebt. Vervolgens begonnen ze aan de 18 uur durende vlucht, waarbij ze voorzien werden van stro en water. Niet uitdrogen tijdens de vlucht, als dat geen VIP-behandeling meer is. Hoe meer voorbeelden van Zon geeft van hoe goed ze behandeld worden, hoe duidelijker het wordt dat ze het vanzelfsprekend vindt dat de paarden een middel zijn ten behoeve van de mens. Het doel is geld, prestige en plezier voor ons, en indien mogelijk zal er daarbij ook rekening worden gehouden met het paard. Hoe kunnen mensen die beweren zo van paarden te houden hier nou nog mee door blijven gaan? Ook Ankie van Gunsven blijft het maar voor de sport opnemen. Mijn kinderen moeten ook elke dag naar school tegen hun wil, is een van haar sterkste argumenten. Ze verliest daarbij voor het gemak even uit het oog dat school op lange termijn in het belang is van het kind en paardensport niet in dat van het paard. Als je echt beweert zo van paarden te houden, zet ze dan samen met hun soortgenoot in een groot natuurgebied. En als er dan al eentje bij zit die af en toe wel iemand op zijn rug wil, wat ik op zich al betwijfel. Ik heb er nog nooit eentje naar zijn rug zien wijzen, zo van nou, doe maar dan. Laat hem dan alleen als hij dat zelf wil een keertje ergens overheen springen. Het is geven en nemen, zegt Van Gunsven. Daarin heeft ze dan wel weer gelijk. Het is geven voor het paard en nemen voor de ruiter. Ja, en kun je geen genoeg krijgen van Janneke de Bijl? Dan moet je zeker aanstaande zondag gaan kijken. Want aanstaande zondag komt Janneke de Bijl met haar eerste show op televisie. Zonder zin kan het ook. Zo heet deze show. Hij is komende zondag dus te zien om 10:50 op NPO 3. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Hey, als je aan de Summer of 69 denkt, waar denk je dan aan? Waarschijnlijk Woodstock. Maar wist je dat er nog een festival was die zomer? Het Harlem Cultural Festival in New York. En niet met de minste artiesten. Ik heb het over Nina Simone, Stevie Wonder, Gladys Knight, B.B. King. Nou, over dat soulfestival is nu eindelijk een documentaire uit. 6 weekends of major artists. The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. Ja, en Elvin Lewis is soul-artiest in hart en nieren en heeft de documentaire voor ons bekeken. Zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Elvin. Goedemiddag. Hey Elvin, bijna niemand wist van dit festival af en deze opnames dus. Klopt. Wat dacht jij toen jij erover hoorde? Ik wist er niet vanaf, maar er is wel footage geweest. Vooral van het moment van Nina Simone. Young, Gifted and Black. En dat heb ik al gezien. Alleen ik wist niet dat het een 6-weekse festival met bijna 300.000 man. Ja, bizar, hè? Die daar zijn geweest. Dat wist ik ook niet. Het is echt bizar. Hoe kan dat eigenlijk? Dat deze beelden, want deze beelden zijn 50 jaar oud. Hebben 50 jaar in een kelder gelegen ergens. Ja. Hoe kan dit? Nou, ik denk dat het waren turbulente tijden. En er zijn een paar redenen, denk ik. Degene die het heeft geschoten, die man, die heeft het geprobeerd te verkopen. Mm. Alleen dat is gewoon niet gelukt. En ze wilden gewoon niet een totaal zwarte programma op de televisie laten zien. Er was gewoon geen interesse in. Nee, en Woodstock was ook dat jaar. En die kreeg eigenlijk alle publiciteit toen. Ja, maar in een zwart festival was eigenlijk geen interesse nee, op dat moment? Nee, ik denk dat zoiets hadden van, nou, is misschien de overkill. Oh, en daar hebben ze het gelaten. En ook festivalcultuur vanaf dat moment. Verdween ook een beetje in Amerika, want het was niet rendabel. Oh, het leverde geen geld, want dat was wel zo, hè? Je zegt meer dan 30.000 mensen waren daar. 300.000, sorry. Zo. En dat was allemaal gratis, toch? Ja, je hoefde geen kaartjes te kopen. Nee, je zag ook in het begin een beetje die prijzen wat artiesten kregen. Dat was tussen de $1500 en $6000. En ja, dat was natuurlijk in die tijd wel veel meer, hè? Alvin, had je hier niet graag bij willen zijn? Gewoon gratis, Nina Simone. En, ja, ik keek ernaar en ik dacht, oh mijn god, maar ook hoe het klonk. Het klonk zo goed, het was mooi geschoten. Ja. Het is echt fantastisch. Het is 2 uur lang genot, geschiedenis. Ja, het is echt voor mij echt cultureel erfgoed. En Questlove, die dit heeft geregisseerd van The Roots... ja, die de laatste paar jaar is hij daarmee bezig. Gewoon alle culturele evenementen en artiesten gewoon in de zon zetten. En dat is supermooi. Neem ons heel eventjes mee, hè. Wat gaan we te zien krijgen in deze docu? Een aantal dingen. Heel veel muziek. Ja. Heel veel artiesten. En dan hebben we het echt over de topartiesten. Inderdaad, zoals je al net noemde, van Stevie Wonder, B.B. King, Gladys Knight. Piepjonge Stevie Wonder ook. Ja, zo schattig. Piepjong, 19 jaar. En mooi is, in die film begint hij eigenlijk gewoon met een soort soundcheck. En dat is al geweldig. Maar je gaat ook een historie zien, een geschiedenis. Want ze hebben het ook over de maanlanding. Mm-hmm. Wat op dezelfde dag gebeurde als een van de dagen van het festival. De assassinations van Martin Luther King, Malcolm X, John F. Kennedy. Die komen allemaal voorbij. En ook ondersteund door het live muziek van die festival. Dus het is heel mooi gemaakt. Heel informatief, maar ook gewoon heel erg entertaining en soulful. Ja. En ja, heel veel verzet, heel veel strijd. Strijdvaardigheid van artiesten en publiek die daarvan geniet. Ja, want neem me even ook mee in die tijdsgeest, hè? Want het is 1969, je noemde al een aantal dingen. Malcolm X, Martin Luther King. Wat was dat eigenlijk voor tijdsgeest voor de mensen die even daar geen beeld bij hebben? 1969, de strijd daar. Heel daar. Turbulent, want de Civil Rights Movement in Amerika in die tijd, die was volop aan de gang. De rassenverschillen waren best aanwezig, ook in die tijd. Dat komt ook in die film voor. Is er een vrouw, een meisje in die tijd die naar universiteit journalistiek wil studeren. En die wordt eigenlijk als het ware van het begin dat ze daar aankomt. Probeer haar weg te pesten, riots. In de studentenhuis waar ze sliep, wordt ze lastiggevallen. Dat was in die tijd. Maar ook in die tijd was ook heel veel... De drugs kwam toen heel erg op, heroïne. Ja, heroïne. En dat kwam ook heel erg op in die wijken. Dus er was heel veel aan de hand. Maar iedereen was op dat moment heel erg ook op het punt van... gaan we tegen... rassendiscriminatie, gaan we geweldloos strijden of gaan we met geweld strijden? Ja. Dus als je het stuk van Nina Simone, die was best heftig. Zullen die we daar even naartoe? Een fragment wat jij graag ook wilde laten horen. Gek. Het optreden van Nina Simone. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean. In the En het mooiste laat je niet horen. Nee, dat komt nog. That's a fact. That's a fact. Okay. Dat is is wel zo, ja. Ja, maar dit is een kippenvel moment, hè? Ja, als ik het nu weer hoor, word ik bijna weer emotioneel. Want dit is eigenlijk ook wat je wil horen. Nina Simone was in die tijd echt groots. Ja. Iedereen keek naar haar als een artiest die voorloper was in de Civil Rights Movement. En ze heeft dit nummer, toentertijd was geïnspireerd door een play in New York. En ze heeft het nummer gemaakt en ze heeft het daar geperformd. En ja, als ik het hoor, ik word er nog emotioneel. Ja, toch? Dat is wat je wil horen, want dat horen, ook hedendaags, ook van deze tijd, dat horen gewoon, jonge kinderen moeten dit horen van kleur. Dat je te gek bent en dat je het gewoon kan. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik denk, als ik naar mezelf kijk, we worden bekeken als mensen die heel goed kunnen uitvoeren. Ik ben artiest, dus ik sta op podium op voorgrond, dus ik kan dat. Ik ben creatief. Maar ik denk dat je, als je dieper kijkt, zijn er ook mensen die misschien wel achter de schermen heel veel dingen kunnen. En ik denk dat we daar nog zoveel stappen in kunnen maken. En als ik dan dit hoor, ik zou het gewoon nou weer keihard aan iedereen willen laten horen. Ja. Ja, en de beelden erbij, haarscherp, gewoon in kleur. Want ik ken Nina Simone eigenlijk alleen maar zwart-wit opnames. Dit is gewoon in kleur, haarscherp. Ja, zo mooi. Te genieten. Ik wil even verder met Nina Simone. Want zij is ook erg strijdvaardig in de manier waarop ze daar staat. Want die is nog erg hoopvol. Ze komt op een gegeven moment, staat ze ook op podium. En dan heeft ze het echt over die zwarte trots, hè? De zwarte muziek. Wordt gevierd, de zwarte stijl wordt gevierd. En dat zie je bij haar ook heel erg goed terug. Laten we heel even naar dat moment. Are you ready, black people? Are you ready? Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready? Ja, en dit is de opmars, hè? Want op een gegeven moment gaat die strijd erin. Want ze zegt, are you also ready to fight? Yep. Ik was even van... Maar in die tijd was Nina Simone echt super... zij stond eigenlijk op het punt... of ze zei het ook gewoon, van ja, het is nu tijd om eigenlijk de wapens op te pakken. Weet je, als onze kinderen daar in het zuiden worden vermoord... ja, dan is het tijd om ook onszelf te verdedigen en de wapens op te pakken. Daar was zij in die tijd. En ik niet alleen zij, hè, natuurlijk. Je hebt altijd Malcolm X en Martin Luther King. Dat was ook altijd de tweespan waarvan eentje zei geweldloos... en de ander zei bij any means necessary. Malcolm X, ja. Dus dat was in die tijd. En ik snap het wel, want er was heel veel frustratie. Laten we het hebben over de maanlanding... Zullen we het even over die maanlanding zo hebben? Want ik wil nog eerst even terug naar die muziek. Want wat voor rol speelt de muziek hier dan in? De muziek is een doorgeefluik van alles. Niet alleen van plezier, maar ook van frustratie. Maar ook van hoop, inspiratie. En dat is wat Nina Simone in dit stuk ook heel erg doet. Weet je. Ze gaat eerst mensen zeggen van wat ze eigenlijk zijn. Mm-hmm. Weet je, hoe mooi je bent, hoe mooi je beweegt. En hoe je, weet je, alle mooiheid. Maar ook daar van, hey, luister, we moeten ook opstaan en onszelf gaan verdedigen. En als het moet... Ja, en dat opstaan en jezelf verdedigen... en dan ga ik weer even terug naar die maanlanding... komt daar heel erg tot uiting, volgens mij. Want een ander fragment wat we graag allebei... ik was daar ook echt door geraakt... is dus die maanlanding. Op dat moment vindt die plaats. Maar er is heel veel frustratie onder de festivalgangers... over deze maanlanding. What are your thoughts? As far as science goes and everybody that's involved with the moon landing and astronauts, it's beautiful, you know. Like me, I couldn't care less. The cash, this means more to you than that. Yeah, much more. Cash they wasted, as far as I'm concerned, in getting to the moon could have been used to feed poor black people in Harlem and all over the place, all over this country. So, like, you know, like, never mind the moon, let's get some of that cash in Harlem. Ja, deze festivalbezoeker, deze jongen, die zegt eigenlijk... ja, weet je, van al het geld wat aan deze maanlanding is besteed... hadden we net zo goed eten kunnen kopen of kunnen besteden hier in Harlem. Ja. Dus die ongelijkheid... Ja, dus, armoede? Ik denk dat ze toen de tijd, weet je, de realiteit in Harlem op dat moment was natuurlijk heel anders dan een prestigieus project als een maanlanding. Dus het kon hun eigenlijk niks schelen. Tuurlijk was het te gek, maar eigenlijk, ja, wat hebben we eraan gehad? Hè? Dat is gewoon een soort propaganda van de overheid. En misschien ook een afleiding. Ik denk dat heel veel mensen dat zagen. Van alle problemen die er zijn, gaan we ook iets doen wat ook heel erg... op de maan landen, dat was voor ons natuurlijk nooit voorstelbaar. Nee. Dus dat is sowieso een heftig middel om mensen op een andere manier of op een andere richting op te duwen. Dat kan ook zo zijn, als je er heel cynisch over bent. Hoor. Maar dat waren ze wel. Dat waren ze op dat moment. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik toen ik deze docu had gezien, had ik zoiets van, dit was net therapie. Ja, klopt. Je had dat ook zo beleefd. Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht, want ik dacht dat het meer een soort van optreden en dan dat je gewoon heel veel muziek, maar ik had niet verwacht dat er zoveel diepgang in zou zitten en ook dat het elkaar zou kruisen en op wat voor manier en ook al die artiesten heb ik lang niet gezien, die allemaal gewoon een soort urgentie in hun optreden hadden. Iedereen was met power en met passie aan het optreden. Het was niet zo van, nou, we hebben 50 festivals en ik doe er nu ook weer eentje. Nee. Het was allemaal belangrijk voor hun. Het is echt prachtig. Maar het deed me ook denken aan de Black Lives Matter movement van nu. Ja, zeker. Het deed me ook daaraan denken. En dat maakte me ook een beetje triest dat ik dacht van, oké, 50 jaar later zitten we eigenlijk met een soort zelfde energie op dit moment. En zitten we ook te kijken hoe we dat kunnen uiten. Ik zie het nog iets te weinig in muziek, vind ik. Misschien is het er wel, maar komt het niet naar me toe. Want muziek is nu op een andere manier komt het naar je toe. Maar het is eigenlijk, denk ik, ook weer dezelfde energie. En misschien wel dezelfde. Zijn mensen op dezelfde plek met hun geest? Ja. Ik weet het niet. En je zegt, je ziet het te weinig terug in muziek. Je bent zelf een muzikant. Ja. Op welke manier zouden we dan terug moeten zien hier nu in de muziek? Ik denk dat we voor alle tekstschrijvers, poëten en alle creators, denk ik dat je de test of times moet weergeven in je muziek. Ik vind dat echt. En er was ook een gitarist, ik ben even zijn naam vergeten. Dat komt ook voor. En die daar zag je gewoon dat wat hij op zijn gitaar speelde, dat een uiting was van hoe hij zich voelde. En dat was zo mooi. Dus je hoeft niet eens woorden te hebben. Je moet gewoon wat je in je hebt gewoon willen uiten, weet je. En ik probeer dat altijd te doen als ik speel. Ja. Maar ik denk dat we nu heel erg gericht zijn op onszelf in de muziek. Dus hoe we ons voelen. En dat is cool, hoor. Mm-hmm. Maar niet wat er gebeurt in de wereld, om dat ook te uiten in je muziek. Want dat is ook risicovol. Hoezo? Ik denk als je dat te veel doet, dat mensen misschien dat verhaal niet willen horen of te veel hebben gehoord. Ik zie het als ik in Nederland, want dat mm-hmm. weet ik, mm-hmm. zie ik het. Ja, zie ik het. Het zijn er wel een paar, maar ik zie het wel weinig. Het is niet zoveel. Het mag wel iets meer, inderdaad. Nou, het moet meer. Misschien moeten ze allemaal deze docu gaan kijken. Iedereen moet deze docu kijken, want het is te gek. Het is healing en het is gewoon education. Wel sowieso, Alvin Lewis. Dank je wel voor je komst. En bedankt voor het delen van je enthousiasme. De documentaire The Summer of Soul is dus te zien op Disney+. En in de bioscoop. Maar hier in de Nieuws-BV kun je alvast in de stemming gaan komen. En dat doen we natuurlijk. Ik heb toch die gekozen, hoor. Sly and the Family Stone. Ja, we gaan gewoon dansen. Dit is Dance to the Music. Sly and the Family Stone, Dance to the Music, hoor je. De Nieuws BV. In Nederland heb je er misschien een handvol. En echt bekend zijn ze niet. Maar in Rusland zijn huismusea juist hartstikke populair. Bijna alle huizen waar bekende, maar ook minder bekende Russen woonden, worden omgetoverd tot een museum. Waarom eigenlijk toch? Die vraag die wil ik beantwoord hebben vandaag. En die vraag die krijg ik beantwoord door Xieng Schaien. Hij is slavist en specialist Russische kunst en is fan van al deze musea en weet er dus alles van. Hallo Xieng. Hallo. Een Russisch huismuseum. Vertel, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, het concept is eigenlijk een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld ons Rembrandthuis of zelfs het huis van Anne Frank. Het is het huis waar iemand gewoond heeft, meestal een beroemd iemand. Mm-hmm. Soms is die beroemdheid nogal beperkt, maar in ieder geval iemand die iets heeft gepresteerd. En dat wordt dan na zijn dood of daarna bewaard als een soort monument voor die figuur. En dat kun je dan bezoeken. En daar leer je iets over het leven, maar je leert ook iets over die tijd, inrichtingen, interieurs, et cetera. En hoe ziet dat er dan uit? Zie ik dan allemaal verroeste typemachines, oude stoffige meubels? Ja, vaak wel. Oh. soms is het heel fancy, is het heel goed gedaan, heel professioneel. Hele grote, mooie huizen. Soms zijn het hele landgoederen. Soms zijn het bijna zelfs een soort openluchtmusea en verschillende huizen in een landgoed. Maar soms is het ook een kamertje in een groot flatgebouw. Dus je hebt ze in alle soorten en maten, van heel amateuristisch tot heel professioneel en groots opgezet, waar heel veel bezoekers komen, tot van die huizen waar eigenlijk bijna nooit iemand komt en waar de directeur in het huis stiekem zelf slaapt. Ah. Er zit heel wat variëteit in. En hoeveel zijn het er in Rusland? Nou, ik heb ze proberen te tellen. Het zijn er minimaal 200, maar ik denk eerlijk gezegd dat je dat getal moet verdubbelen. Dus wat iedere keer dat ik weer verder kijk, ook in allerlei rare dorpjes, stadjes, daar heb je er altijd weer een paar. En soms hebben ze niet eens een website. Dus het zijn er echt ongelooflijk veel. Ja, en die huizen die zijn dus altijd gewijd aan een bekende Rus. Ja, meestal Russin. Een schrijver, een kunstenaar, maar ook een wetenschapper of een politicus of een activist. Okay. Soms iets samen. Soms ben je een schrijver en een activist. Maar je kan natuurlijk ook dat je stel bent. Hè? Dat kan ook. Ja. Hey, kampioen is de dichter Alexander Pushkin, heb ik begrepen. Die heeft minimaal 20 aan hem gewijde huismusea. Ja, dat is dus. Hoe zit dat? Ja, het is gewoon vrij absurd. Dat is ook een beetje het grappige eraan. Het zijn er zoveel en Russen zijn maximalistisch, hè, dus ze stoppen niet. Ieder huis waar die Pushkin ooit een keer een voet in heeft gezet, ja, dat wordt liefst omgetoverd tot een museum. En je hebt een paar hele grote, hè, dat zijn echt van die landgoederen met verschillende huizen erop. Mm-hmm. Soms zelfs, je hebt een bepaalde streek die eigenlijk in zijn geheel een soort museum is. Het zijn ook soms hele kleine huisjes. In Moldavië heb je dan nog een of andere hut waar Pushkin is geweest. Als er een oom van Pushkin is geweest, dan krijgt hij ook een museum. Hij heeft er zelfs eentje gewijd aan de voetster. Of tenminste, hij niet zelf, maar er is er eentje gewijd aan zijn voetster. Ja, de Nyanja, dus de voetster. Wat is dat? Dus, ja, dat Russen van rijk komaf, adel, die werden eigenlijk opgevoed door hun voetster. Dus dat had je natuurlijk in Europa eerder ook wel. Dus dan de moeders gaven dan niet de melk, maar er waren voedsters. Ah, zo. Voedster, ja. Maar die deden ook de hele opvoeding vaak daarna. En nou ja, dat is dus de opvoedster van Pushkin. En die woonde in een houten huisje in de buurt van dat landgoed. En dat huisje is dan ook weer tot een museum gemaakt. Het zijn allemaal heiligdommetjes eigenlijk. Het klinkt wel fascinerend. Maar waarom zijn Russen hier zo dol op? Nou ja, er zijn allerlei verschillende redenen. Ten eerste is überhaupt dat culturele erfgoed in Rusland heel belangrijk, omdat het zo'n ontzettend groot land is, omdat er heel veel verschillende volken bij elkaar wonen. Hebben ze ooit bedacht, oké, die Russische cultuur, die gaat eigenlijk de kern van onze identiteit worden. Dus dat zie je overal in Rusland, dat die cultuur zo belangrijk is, omdat dat eigenlijk het gemeenschappelijk vormende van al die volkeren is. Maar daarna speelt er nog iets anders een rol, namelijk dat in Rusland, waar zowel het klimaat, het klimaat buiten heel zwaar is, maar ook het politieke klimaat vaak winters is, zo niet arctisch, moeilijk. Ja. Daar trekken mensen naar binnen toe. Dus dat bedoel je bijna gewoon, ze gaan hun ja, hoe zeg je dat, hun geest, hun intellect ontwikkelen. Maar ze trekken ook letterlijk naar binnen toe. De huizen worden belangrijk omdat je daar nog discussie kunt voeren. Omdat je daar nog jezelf kunt zijn en daarbuiten niet. Nee, het is gewoon, laten we het gewoon zeggen, Shane, het is gewoon streng land, toch? Het is natuurlijk een heel streng land. Op alle mogelijke manieren is het een streng land. En ook altijd geweest. Ja. Dus die traditie van het naar binnen trekken, dan noemen we dat innerlijke emigratie. Mm-hmm. Je trekt weg, maar in je binnenste. Dat is een soort continu gegeven in Rusland. En die huismusea zijn er een soort reflectie van. En mensen die daar op bezoek gaan, die begrijpen dat ook. Die voelen dat aan. En daardoor is er ook zoveel initiatief, heel veel burgerinitiatief, om die huizen te bewaren. Want heel vaak ontstaat dat doordat liefhebbers, navolgers, fanatici, fans, zo'n huis proberen te bewaren. En die nalatenschap vorm te geven. En op den duur krijgen ze dan soms een klein beetje steun van de overheid. Ja. En op die manier ontstaan die dingen. Dus het zijn ook altijd een soort centra van gemeenschapszin. Waar mensen ook bij elkaar komen eigenlijk. Precies. Op die manier. Ja. En jij bent er ook liefhebber van. Heb je er nog eentje waarvan je zegt, nou, die laat ik echt nooit meer los. Dat is echt mijn favoriet. Nou, ik ga er inderdaad zoveel mogelijk altijd naartoe. Dus als ik reis veel in Rusland, en als ik ergens op een plek ben die ik nog niet ken, probeer ik ze eigenlijk altijd te zien. Mm-hmm. Soms stelt het niet veel voor. Ik heb een hele grote liefde voor het Glebnikov-huisje in Astrakhan. Dat is heel ver weg, 2000 kilometer van Moskou ongeveer, aan de Kaspische Zee. Heel arm gebied. En daar heeft een dichter gewoond, Glebnikov, een soort heilige dwaas was dat. En die mensen die daar werken zijn ook een soort heilige dwazen. Oh. En die, onder andere die oprichter, dat is echt een heel indrukwekkende figuur. Er was eigenlijk niks in dat Astrakhan. Hij wilde ook een soort bibliotheek daar maken met allemaal verboden boeken. Ja. En die schreef hij dan allemaal over. Hij reisde dan naar Petersburg, had hij een bevriende bibliothecaris die hem dan die verboden boeken kon geven. En die schreef hij dan allemaal over. Eerst gewoon heel snel en toen allemaal net. Dat bond hij in. En daar werd dan die bibliotheek gemaakt. Jeetje. Van die boeken. Ja, en dat vind ik dan iets inspirerend en ook een bepaald moment aandoenlijk. Ja. Dat ik daar altijd aan ben blijven denken. En ik volg die man zoveel mogelijk. Ik zet hem even op mijn lijstje als ik ooit in Rusland ben. Als je ooit in Astrakhan bent, daar moet je naartoe. Ja. Ja. Moeten we dit trouwens in Nederland ook doen? Even heel kort. Ik denk bijvoorbeeld aan Mulisch, aan Annie M. G. Schmidt bijvoorbeeld. Zou dat hier ook werken? Nou, het gebeurt natuurlijk wel, maar je merkt dat je bijvoorbeeld een Multatuli-huisje in Amsterdam, dat is eigenlijk heel mooi, maar er komt echt helemaal niemand. Dus het zit gewoon helemaal niet in onze aard, ten eerste om onze culturele helden te vereren. Dat doen we natuurlijk maar heel matigjes. Misschien ook omdat wij alle gordijnen hier altijd open hebben staan. Precies. Misschien dat het inderdaad zo is, dat een hele democratische open samenleving minder behoefte heeft aan dat soort dingen. Misschien is dat het wel. Ik wil je voor nu bedanken, Shane Sayan, slavist en specialist Russische kunst en liefhebber van Russische huismusea, groot en klein. Nou, bedankt voor het kijken voor nu, want we stoppen heel eventjes op televisie, maar we gaan gewoon door op NPO Radio 1. Daar gaan we nog een uur lang door met de Nieuws BV. Op tv zijn we er na het weekend weer. Tot dan. Dag. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, de oude generatie.